أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ci ci jotta bi ñu genn bi awnillahi wa minnati ñu won ba legi ci ghazwatul ahzab de ghazwatul khandaq gisoon nañ nak ci jotta bi wessu reaction kuffar quraysh bi nga xamne ci lañu ray amr ibn abdud تاكي كرايون دي سيدنا علي بن ابي طالب اسد الله الغالب عليه رضوان الله وا قريش جيلون ديسيزيون داني سونغ جولين ني نك بن فوا بور توت مو ديبيتي صاح لي تاخون ني نيو گيس ناني سونال ناني جولين ني با اكولي لين ba jullu wuñ takusan waye lolu xewul ci benn bes kesse ndax waxon nañ li ginnono deuguer inshallah taala moy li imam sa'id ibn al-musayyib ibn hazan radiyallahu taala anil jami' dal di won wax ne 24 jours la li nga xamne moy ndar kep gi hisar gi yi wa ahzab quraysh ghatafan ak ñaan ak ñom ci kaw kaw yi nga xamne bagn l'islam mo deewon ci seen xol 24 jours le duré gisoon nañ naam ne kon ci bes yoy bo xamne tellement sanante xej bi dafa takarnase ak flèche yi bayonentou bi alayhi salatu wassalam julli wul li nga xamne moy takusan comme nim ñe ci sahihayn ci hadith sayidina jabir ibn abdullah ibn haram radiyallahu ta'ala anhu wa nabi mun sayidina umar ibn al-khattab dafa ñewon don ngagn ko faru quraysh ni ñew na yaronte bi alayhi salatu wassalam man de ñi tax nañ ba timise duguna ta julewuma takusan yaronte bi alayhi salatu wassalam wat ne momi juliwuko ci yenen riwaya comme riwaya imam ibn mas'ud bi nek inda musnad imam ahmad ibn hanbal radiyallahu anil jami' سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من فوفو نو سولما تسبار بنين بيس بو خامني كي بيسو خندق يويو كي خاري جولي وون تسبار جولي وون تاكوسان جولي وون تيميس با كي اورو گي كي لن دورو جولي يويب كون لولو گيسون ننكو gis kon wa quraysh liñu defoon legi ñu neewon wa legi quraysh gis nañ ñom niñu seen engagement ak wa ghatafan wa legi allié seen allié yi nekk ci ginnaw min al yahud min bani quraydha wa ñom ana lan lañ def lan lañu def luy woné né ñom lañu waxoon seen mbokuma de hawaya ibn akhtab an-nadhari alayhi la'inullahi al-mutatali ana lan moy woné né ñom duggu nañ ci loolu duggu nañ ci xare bi loolu بودي مي بروم سبل الهدى والرشاد دي امام الصالح الشامي بيغا خامني تي لا تودو لي امام ابن اسحاق دون واخ مو بوله تي تك تي لو خامني بودي تي روايه امام ابن هشام بي بو امام ابن اسحاق غيسوماكو تي وايي indale nako boko gisse nak dagay fogné même ci riwaya bi la ndax deful sax point waye dafa ñew continuer ci duggal ci wax joju amana mu nek ci siratu bu imam ibn ishaq wala mu am ko ci yenen riwaya ta dafa melni li ni amana yit mu jelo ko ci riwaya imam al waqidi bi ndax vérifier wu ma côté bi ni est-ce que mo ngi ci lolou wala de ndax mom bi muy netali mom imam borom subulul huda war rashad di imam salih shami li nga xamne mom la imam ibn ishaq riwaya imam ibn ishaq biñu gisone mom la indi après continuer ko lui sa mu def point wala bok mu def ne li fi la yam ak fi la wax jiem buñ xamé ne mom day def lolou mom imam salih shami modax buy commencer day joxe ñi solo hadith bi yeb tuddu len wax sa ku nek ci ban sahaba gugu jele après buy netali nak day boole lepp netale ndoko ben yon mona ginaaw kon lolu mona wa hammat banu quraizata bil igharati ala al madinati layla mona kanta wa banu quraiza li contexte bi moy contexte biñ gis moy contexte type ta mom la imam ibn ishaq don wax wa najama an-nifaq min ba'd al-munafiqin washtadda al-bala moy nafiq dal di bir ndax gis nañ ne feñ feñk amatul dar luñ ci neub ndax ñi djulinn ni jeex nañu lol lañu fogon nattu bi dal di tar lol ba len ci nafiq yi wax lañ doon wax ak ñi nga xamne nga duñuy nafiq waye ak titange len dugg comme niñ gissoon mu'attib ibn qushayr wa kan qad shahida badran radiyallahu anhu warda a mo am yenen ci nafiq yi ño xamne ay nafiq lañ nan ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura ba mu am ci nafiq yi ñu nan ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura nan bur yalla dal diguñu dara ndeke li ñu bur yalla dik way way bur yalla diguñu ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam illa ghurura dudul ak ay war ludul ay war lañu dik way mu'attib wax nga deug lolou la yeen nafiqi doon wax mané wax nga deug la wax nan lañuy digé an nakhudha wala an na'kula kunuz kisra wa qaisar ta kenn ci ñun la ya'manu ala nafsi an yadhhaba ila al-gha'id ila al-gha'id kon nak qushayr wax nga mu'attib wax nga deug ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura ñu nan ñun naka lañuy diggé ke na ñoy lek ñoy mom tek ci loxo trésor Kesrawes ak Caesar César te kenn ci ñun tay amul ben sécurité dem faji besoin naturel am dem faji aajo yi doomu adam kon nak bur yalla ak yonentam alayhi salatu wassalam diguñu lul ay war mu am ñeneen ci ñom nan ci nafiqi ya ahli yathrib la muqam lakum farji'u en plus lolu ñu duggal li ñaan al irjaf motax dinañ ko ñew buñuy gis sar bi buñuy def tafsiru yenn ay nekk ci suratul ahzab ta concerne suñu xare bi la in lam yantahi al munafiqun wal ladhina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati ñoni muy tuddu non muy nafiqi ñi nga xamne seen xol dafa am febar wal murjifuna fil madina lol na ñew ci woute bi am ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi est ce ñoni ben lañu wala ñu woute lañu est-ce que al munafiqun alladhina fi qulubihim marad ak al murjifun ñoñu c'est du même type lañ mais daléena décrire ci sen melo yu bari wala bok muy nafiq gi mu wax mo len englobé légui nak muy dugg nak ci yenen yi muy al irjaf ge ak al marad fi al qalbi ak yoy yep nga xamné nek lulul lu joge ci nafiq giñ doon est-ce que ñoñu kenn ben type bi la wala bok ñu wuté lañu lo inshallah dinañ ci ñew bu ñewé ci côté bobu ci jeexitalu netali bi yep lolu lañuy mujjé comme niñu ni mu nek suñu ada inshallah ñu nan ya ahla yathrib yeen moy al murjif al irjaf irjaf moy ga yo xamné dañuy ñew jamono jo xamné vraiment julli ñi dañuy soxla ku leen épauler dalal seen xel ñom ñuy def le contraire bi semer la peur fexé duggal ci xolu nit ñi ak titangé ba yo xamné sa ne ñom du ay réalité mais ñu leen di gëmloone yeen vous êtes déjà défait darul ngeen di def dara gagné nañ leen comme ni ngi koy dégg ci nafiq yi ci jamono yi rek ba suñu jamono yi ak ño xamné sax duñu nafiq mais nafiq yi fexé nañ ba ñom ñuy jouer nafiq yi ta tayu ñu ko ñuy décourager lo julli ñi ci bép fan ay xam ngeen ne ñun ak les occidentaux lol man la ne lu ñew rek gaay décourager lo badal moy dal yeen tok leen ñen xaar ngeen nek ño xamne melni xaar muñ teurel bul bouger xaaral ki lay égorger ñew al murjifuna lol lañ doon def nafiqi ci jamono ji quraish di accentuer gratafin ak sen allié yi asso yi ciongu yi lepp duli ñu nek ci problème bu reuy ñu tek ci yegg ne wa banu qurayza ñi ñu sen njabot yi ñu bayyi ci biir dekk bi fofu ñu nek ak ñom ñoñu nono and nañu ñi ñuy xol nan lañuy def ndax manu ñoo déployer jël ci joggi fi ni dem feulé ndax buñu ko défé quraysh aksi ak ñi ñu andal ay milliers de soldats ni xalat seen xel mi yep nek fi way nek ci ginnaw nafiqi amun dara lu ñuy def ñu nan len ya ahla yathrib la muqam lakum farji'u eh way way yeen no yathrib amu ngeenu taxaway fi tay de way way te ngeena depp delu len ci bir dekk bi wan wa quraysh bu ko defé quraysh ak ñimu andal yeen dal moy reconnaître len ser défaite ndax mom amu ngeen fi sen taxaway bi du jariñ dara ngeen nek fe ngeen ñak fe nek ta moy yem tay quraysh ak ghatafan tay lañ len di moxoñ Allahu akbar ndax kenn du on n'arrête pas la mer avec nos doigts kenn du arrêter geejgi ak suñu lox lool man dañé quraysh jayshun aram ram ak ghatafan ni ces cavaliers fawarisul arab ni gina al mahra ni gina doué ci lu arab ma sax xam ñoleen fekk ci way wa ahla yathrib yeen wa ahlul madina mo yeen julit ni rawati na yeen lansari ñuy diviser tamit pour mieux régner ya ahla yathrib moy delu len ba fi wa madina wa makkah bayle fi muhajirune wala ñom ñepp ndax ñom ñepp yasrib lañ muju dekk di madinatul munawwara farji'u delu len bi yoy yeb amé nak julit ñi bu ñëwé ci suñu laaj biñu laajoon bi wésu ta waron ko tambalé muy wa banu qurayza ñom ana sen action munaw hammat banu qurayza bil igharati ala al madinati layla contexte bobu de peur et d'inquiétude bobu ci la nak jifu banu quraiza yi daldi won nam beug nak djel decision ne dañi songu medina mais goudi lañ koy def waaw def ben razia bu mak bir medina mais goudi moy fi julli ni dekk munafa balagha dhalika al muslimin fa'azuma al khatb washtadda al balaa julli ni dal di yek lolo yaron tibbi alayhi salam dal di yek ne jifi pare nañu te jël nañ décision que ne xama mom kay ban goudi la lañuy laaj waye li leer jël nañ décision ferme que ne dinañ songu medina moy suñu gannaaw fañu def jigen ñeek neew ju doole ci tataya te fortresse ne nañ fofu lañuy songi te goudi lañ koy def biko julit ñi yegge mun fa azmal khatb washtadda al bala he problème bi nak guinete mag nak bu doon ab souci lañ am li nak moy catastrophe guinete am nak ndax moy ne yegoon nañ la ñe la ñe lañ andal mais cette fois-ci waxul ne ñom dañuy ñew ngir songu julit ñi ndar kep len waye ñi ngeen bayyi neew ju doole ci ñoon lañuy dal te guddii lañ koy def washtadal bala way natou bi taral la ko tar bo xamne foko natou wessu nako munna summa kaffahumullahu ta'ala an dhalika lamma balaghahum anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam arsala salama ibn aslam الأشهلي في 200 رجل وزيد بن حارثة في 300 يحرسون المدينة ويظهرون التكبير فإذا أصبحوا أمينوا من ينتبع عليه سار سابنا بميجي لولو نالا دخلي moy dafa togul ne bessale bra mais on y peut rien maintenant c'est fini non waxna la mo ba mo ayone ci jamono désespoir mo ayone ci jamono bayeku jamono jo xamne bu don tay dañ nan tous les observateurs les analystes politiques stratégiques ñom ñepp les experts militaires ñom ñepp nénañu que né affaire bi amul nu muy wëlbeuté ko ba mbolo su ndaw si gagné wala bok au moins ñu échapper amul boudé ñi ci gëm touti ñoo naan sauf miracle yonentou balaï sar sam nak yoyu mo ci manon jamais mu laisser les bras même boudé né ñaar la andal adina bi yeb nek contre ñom ñaar limu def ci jamono ji bimu yegge lolu ci wa banu qurayza bur yalla dal di koy fegal julit ñi lolu nonu bañ ko yegge problème bobu naka mu jaarale ko ci yonentam alayhi salatu wassalam mu yonni salama ibn aslam bokon ci wa bani abdul ashhali fi 200 rajul limu def dafa tay arme bi ñoron xam nga xandak biñ fay ñew imam ibn saq neewon 3000 lañ won yaron tibbi alayhi salatu wassalam jëlul ñepp ci précipitation yobul len fofu wala mu xaj arme bi ci digg bi dedet dafa jël sayidina salama ibn aslam tamom gisoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal min al ashhali bokon ci koju gwa bani abdul ashhal dal di koy yebal yoniko fi 200 rajul bole ko 200 personnes ci ay soldats ay xex kat ay gor ngir lan fi 200 rajul ci 200 ak 200 gor ngir ñu def lan ngir ñu protéger ju fofele وزيد بن حارثة سيدنا زيد ابن حارثة دي سيدنا زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وعنهما وارضاهما نيوم نيو نلو Sayyidina Salama mu boole ko 200 personnes Sayyidina Zayd ibn Haritha mu boole ko fi 300 yahrusun al Madina boole ko li nga xamne moy 300 personnes ngir ñu dal di joge fi nga xamne moy Khandaq bi dal di dem mana protéger ji Madinatul Munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ويظهرون التكبير يحرسون المدينه ويظهرون التكبير بو ني ديمي نك ني ديف موي كوم كو نونو موي بو جيلل 300 بلس 200 موي 500 كون بيرسون لا جيلل سي 3000 بيرسون ني موم عليه الصلاه والسلام لغي نك بور واني سين بريزانس اك ني واني نان فا ني وون غير yegal yahud banu quraiza kene bu len fogné ben goor newu fi ta amul ñu défendre fi niñ ko doon défé ngir woné sen présence manifester sen bop ba yek ko ba bu ko défé buñ len déggé tit ñuy wër bir medina ñom ñoñu 500 personnes yoyu yuzhiruna takbir ñuy wax allahu akbar ci kaw diko wax ci kaw muy retentissant ci koñu medina yépp ba bu ko défé wa banu quraiza buñ ko déggé né ha ñé duñu ay jigéen ak ay faible rek ka fané guddigi yépp lool la duñu nelaw di wër ci mbéd medina yi def ay groupe yu bari armé wu comme ko gaay nenañ wa banu quraiza nenañ guddi lañ bëgg song yuzhiruna takbir ñuy feñal di wax ci kaw li nga xamne moy allahu akbar fa ila asbahu bu ñu xeye nak ñu daldi arrêté gaay yépp nek nak ci sécurité moy gaay dootu ñemeti ah yahudi yek ne kon dekete ha fini du bax suñu plan du bax kon lolu la ñi defoon waye gaay yi dañu fowone dañuy ciital julit ñi moy wa quraish wa ghatafan aqwa banu quraiza ko walise yi wa kinana wa alutihama wa najid ñoom ñep dañu fowone dañuy ciital julit ñi waye ñom seen dik gi contraire luñ fogon le indi mom la imam ibn jarir de solo nako non imam ibn mardawi ak imam al bayhaqi solo nako ci dalailun nubuwwa ñom ñep ñu jël ko ci sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma wardaahuma nako non sayyidina abu daud waye bi at-tayalisi Abu Sayyidina Abu Dawud at-Tayalisi mom tudon nañu ko fi yag nañ ko tuddu waxon nañ ne mom serigne la ci ñom Imam Ahmad ibn Hanbal alors que benen Abu Dawud borom sunan bi moko ki gina siw sunan Abu Dawud boko dege koku non kok talibe Imam Ahmad la Ibn Hanbal borom ngir mi alors que Imam Abu Dawud bi moy at-Tayalisi kele Sulayman ibn Ash'ath As-Sijistani le tudu ki nak moy Imam Abu Dawud At-Tayalisi borom musnad Abu Dawud mom dafa momi solo nako ak Sayyidina Abdurrazzaq borom al-Musannaf As-Sana'ani ak Imam Ibn Jarir balegi solo nako Imam Al-Bayhaqi ñom ñi ñepp nak ñom ñu jël ko ci kan ci ki nga xamne moy Sayyidina Qatada an Qatada Ibn Di'ama As-Sadusi Qatada ibn Qatada ibn Di'ama As-Sadusi ñom lan lañ netali Sayyidina Abdullah ibn Abbas ak Sayyidina Qatada ñune suñu borom ci suratul baqara dane بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم موي آية 214 من ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب ñune suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax kon ci sar bobu di suratul baqara mune am hasibtum an tadkhulul janna don wax ak julit ñi di len wajal li nga xamne di len deruleel li nga xamne moy feuille de route kullu mu'min wa kullu muslim feuille de route bi nga xamne mom la suñu borom di doxal ci kep ko xamne ne nga dang ko gem ak ku nek ci kaw suuf ndax mom la waxon li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ngir mu natulen ana yeen ci yeen ana kan mo gina rafet def motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ne nak am hasibtum an tadkhulul janna ne ndax da ngayena fogg ne da ngayen di duggu aljana ولما ياتيكم تدولين ديكل مثل الذين خلو من قبلكم مثالم لو ملني ليغا خامني مو دالون نيلن ديتوون نдах داغينا فوغني اجانا دال موم موي دوندنا ني لا تود ديوي سما باي نيوي ساماي مام لغي داماي دوندو ديف لوما نيه دي دخل الجنه بغير حساب لول نين فو suñu borom ne am hasibtum kon bayin beena fogg ni mbiri ni la dem am tadkhulul janna kebel da ngeen di def lu len neex dal duggu aljana non quoi wala ma yatikum mathalul ladina khalaw min qablikum sa pour autant mu dikkel len lu melni li nga xamne mo dalon dikkelon ñi len jitu won peuple yi len fi jitu won te mérite dem aljana nit ñi fi jaaro nit ñu bax ni yaronti alayhi musallatu wassalam depuis mam adam alayhi salam ak ñi nga xamne ñoy seeni talibe ak ñoon mérite bur yalla dig leen aljana da ngay la fogg ne ñooñu yeen ñi da ngay naan gëm ngeen yaronti bi alayhi salam kesse dara du leen fi fek dara du leen dal ngeen duggu aljana ta li dalon ñele ñe dalon ñele jitu won du leen dal taxaw len ma yeugal len li nak waxul ak ñoom rek ne moy ñun ñepp ila yawmiddin ummati sayyidina rasulillah alayhi afdalus salatu wassalam ndax dañoo yaakar ni ñun les wolof les dal xel ñoom ñoy les dal xel le wolof c'est le dal xel don na bax nak esprit bobu don na bax bu ci boole wo nak mu nek ak yaakar te yaakar moy da ngay def même boudene li ngay def c'est pas parfait mais yaangi djem quand même am yaakar bok lolou mom kenn doon len ñoon gën xaal état kenn du len gën état waye malheureusement li ñi def moy at-tama' moy xemem dañuy bëgg da ta kenn duñu ci fekk au contraire lañu bëgg sax ci biti mom lañuy jëf ne lañu lañ bëgg hein ndax da nga bëgg duggu aljana yi nalaw haa deug aljana yi nalaw nga bëgg subhanallah hmm loolu mom loolu tumuran kay ngoo kon suñu borom ne ndax da ngay na yaakar ne dal yeen da ngay di duggu aljana tali dikkelon dalon ñi leen fi jitu won ci ay nattu du leen dikkel yeen kay ma wax leen bu ngeen xamul ñoon li leen dalon masatuhumul ba'sa wad-dharra mune laal na leen masatuhum laal na leen laalon na leen ñoom ñoñu giitu won al ba'sa moy lor yi lor yi nga xamne day dal nit waye ci ay mbokam xam nga nit ay mbokam ak jégué ñaalé xam nga nit am naño xamne ñom ki bu len dal moy nattu bu ne man nañ ko muñ nattu bu ne man nañ ko muñ budé ñom rek la laal ñom ci seen bop seen personne la rek lo grawul man nañu muñ ñu xifal leen grawul xagn leen seen droit grawul manke leen de kër sa grawul di leen discriminer grawul lepp budé ne ci mom kessé la mu liggéey ba son ñu ne ko fay ñu la lool man nako muñ sa mu nekk fi du duggi procès ak yoy mom grawul mais il suffit mo lal domam wala freram wala seuram wala yayam wala cousin wam wala mbokam kumu bokal deret wala bokku ay affinité rek dotul meuna mo lol nak di dal ñi nga xamne du dal sa personne deug du dal yow sa yaram waye day dal sa jégué ñaalé yi lolou moy massatuhumul ba'sa lal na len al ba'sa nga xamne natou indirect la comme mo am dom gaay éliminer ko wala nanguko éliminer ko wala alalam xam nga alal gi tak du yaram bi ni du yaram bi du bo jele billet bi xoti ko moy yaram bi nga xoti non moy yoyep man nako mun lol nak moy al ba'sa suñu borom ne nak man natuna ñooñu len fi jitt won ci sen domi ci sen mbokuy ci sen alal yi ci sen am am yi lepp natuna len ci massatuhumul ba'sa ko laaj ko weddi laajal sayyidina shu'aib ko weddi laajal sayyidina ayyub wala mom la bëggoon sayyidina ayyub njabotam ga yeb suñu borom tek ci ñom natou waaw alal ji lepp suñu borom tek ci natou kon massatuhumul ba'sa'u laalon na leen ñi leen fi jitu won al ba'sa'u yi nga xamne ñoy metti yoy والضراء مستهم البأساء والضراء لالنا لين تاميت ان بلوس دو سين علالي سين فرير سين موكوي يوي ييب ني لين دينا جيغي ما ناتولين تي سين ام امي سين دومي سين سخناي ما ناتولين تي واي والضراء لالنا لين تاميت ناتو ييغا خامني داي دال يارام sen yaram ci bop comme ñu febar nañu convoquer wat nañu tuddat ci message sayyidina ayyub alayhi salatu wassalam yaram bi suñu borom tamit tek nako febar mais nak pa comme li ñuy wax ci ki quoi qisasul anbiya yoy mom wirul kené mom dañ ko ki ba xol bi rek ka dess lolu netali bobu non wirul lolu mom moy ne werul de toute façon lolu werul kené way febar bi sax yi dañ ko lek yaram bi ba xol bi rek ka dess lolu non mo existé wul mo werul febar nak borom bi subhanahu wa ta'ala tek nako febar voilà urkud bi ridlika hadi muqtasalun baridun wa sharab lolu mom febar la bu ko suñu borom tek lolu kenn wendi wuko suratu sad lolu wendi wuñu ne lolu amna ne kanta netali bu siw bo wuñuy netali di jo wax di dugg ci detaay yek febar be de ko ki wak non lolou mom ba xol bi rek ka dess deureut ur kud bi rijlika hada mughtasalun baridun wa sharab waaw lolou mom amna mom bim nan واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب موي بور يالا تك نكو نتو bi nuslin ci ay choono ay metti tamu jaarale ko suñu borom shaytané moko ro febar bob waye ci kan ci namu borom bi la neex febar bu ne suñu borom la neex mu existé wala mu bañay existé kon sayyidina ayyub lol dal nako waye nak liñ ci wax di dugg ci detail yi ay xol ba rek ca deson lolou non la aslalahu kon massadhumul ba'sa'u wad-darra'u lal la len tamit nat yu nga xamne ci sen yaram la dal febar nit bur yalla mo la mayonu gis mu nanguko waw sayyidina ishaq alayhi salatu wassalam ay beutam demone na yaqub sayyidina yaqub ay beutam demone na bim gisul sayyidina yusuf dom ji bur yalla ko mayoni geut moko dindi wat delo wat ko ko waye nit da ngay ami tank di dox bes jot suñu borom dam say tank moy dogal say tank dam mo xam ci accident la mo xam da nga daanu mo xam chute nga def usage say tank manato ko utiliser comme nang ko don def yoyep nak julit bi bu ko dalé da ngay xamné yi dafa bokku ci nat yi nga xamné sa borom waxon na né ndax da ngay na fogné yeen dugg aljana ta lu melni li talon ñineen fu jitu won du len dikkel li len dikkelo ndax ñom masadhumul ba'sa wa darra ay febar yu graw di len dal waaw ta febar yo yu leg leg day créer yeneen façon febar moy waxu nit ñi xam ngeen ne mos diiw bu doon tollu na dara fa yalla way way dina ñaan febaram bi diko escanter bako mo ngi ni manu la def dara da febaram bi ngeen ñu gemlo ne saway nitu yalla la yeen nayen ñu nayen ñoyap yeen nayen ñoyap ki ku sel la ki nga xamne li ko dal bu xawa kati wala serigne diw bu fa demone sax mu ñaanal ko mu wër ku ko ku mu dal mu wër mom mu dal ko ngeen ne mo raw ñepp ta manu la wër yeen nayen di feew yeen nayen di fontu doxi len moy yoy di feneen façon nat waye massathumul ba'sa'u wad-darra kon suñu borom la nga len ci seeni alal comme lam waxone rek dina len natou ci seen alal yi seen domi ak yoy yep yim lim yep ak ci seen bop kon mune massathumul ba'sa'u wad-darra wazulzilu حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ñu reng reng leen ñu di doon mais qissatu ashabul kahf kay leer na ci qissatu ashabul kahf wa zulzilu mais ñemetu ñu wona dess ci dekk ba ñemewuñu ko won motax bo guddiga joté app bañ len joxon nenen ci ngeen di genn ci diiné ji ba set revenir à la loi à la raison à la nature de ki di doxalé ndax da ngay na dévier ci yoon bi bu ngeen ko deful ñu exécuter len mais ñu dem sen yoon wa zulzilu ñu reng rengé len ñu xamné fi maratuñ fay dess ñu dem waaw yenen taalla musa alayhi salatu wassalam wa banu israeel lan lañ len tegul fele egypte wa zulzilu ñu reng reng len ay metti ñu tar nga xamne kenn ñemetu la wanene yaw julit nga rek gem nga diw ñemewo gem nga yalla ñemaw ngeen ko wax wa zulzilu motax julit ñi ñu upp ci ñun mal asaf moy xamuñu histoire li dara xam xamuñu ko histoire yonenti ñu jitoon alayhi salatu alayhi salatu wassalam ak ñi andon ak ñom ak ñi topon seen tank histoire yonenti bi alayhi salatu wassalam ak ay sahabaam ñomit wa zulzilu rengirenge nañ leen xolal li li ni du rengirenge asa ramatuhum al-arab an qaws wahida arayep nek une seule force contre ñom ta amuñu fenn fuñuy outé nimbal ci ay mbindef xana ci mbindef ki nga xamne mo bind xana borom mbindef muy Allah ko kesse wa zulzilu ñineen jitu won wa zulzilu xolay yonentou ma lay sa sam nim waxon te gisoon nañ ko bi nga xamne ci lo ñom sayyidina khabbab ibn al arat radiyallahu anhu ñew kéro bi jambat li nga xamantene mo len dal bi ñe makka ci mettit yek mom mi nga xamne door nañ ko ba jël yaram bi door ko bam dag ñu taal ak taal diko ci te loxoy ki te tanki ki te loxoy ñu tim taal bi diko ci jaaral comme ni ñi misué ay xal ñu nan deet gaay jek ne ko teub bayiko ku nek bayyi digg ginaaw gi dal ci xal yi yaram bi yépp xonk ñi di perte conscience ñu ray sayyidatuna sumayya bint khubbat wala bint khayyab torture ba yasir borom kërëm genn adina ñaati nit lañ torturer wa zulzilu kuffaru quraysh ni reng rengeleen ba ñemewuñu won sax waxuma la nan julin nga me ñemewo won sax di julli ñuy gis ben signe luy wonane yow da nga gëm sayyidina muhammad alayhi salatu wasalam kon ñunit nañ xamne ñomit wa zulzilu waaw ñu reng rengeleen yonent bi alayhi salatu wasalam kérok lim wax sayyidina khabbab dané ko bim nan ko ala tatalat ala tastansirullah lana ndax doñu digel doñu ñaanal dimbal suñu borom ndax liñu dal metina liñu wa quraysh def metina yaronte ma lay sa mer fek mu ngi sango burdam mu ngi sol burdam fofele ci ka'batul sharifa zada allah tashrifan wa takriman aw mune amne ci ñileen jitu won dañuy japp nit diko gennulo ci diine mu bañ ñu gas ko tek suul ko ba bob bi ki ñuy sié bob bi jël ay peñ yo xamne ci fer la tangal ko bamu mush bamu xonku cior ñu ñew tim ko ne ko gennel ci diine ji nga nek sino gis nga fer yi ni peñay fer yi ci sa bob bi lay jaar mu bañ na top malen ñu dal di koy diri ci bop bi buñ koy diri peñ bi nga gis berbe ak deret gi di char char bi sorté ko téw ko genn ci lim nek wala kinnakum tastajilun way yeen da ngay na yakam ci ndax bur yalla dina dimbali dina ji kon wa zulzilu hatta yaqula bamu wax ar rasula yonent bobole yonent bobole xet wo wale wal ladina amanu ma ak ñi nga xamantene ni ño gem maahu andak mom mbir mi metti ci ñom ba yonent bi ci bop alayhi salatu wassalam ak ñe ko gem nan mata nasrullah ay way li ñaan bur yalla kagn dañuy dimbali bor yalla sa dimbal lañuy wo waxuñu ko ndax dañoo désespéré wu mukk subhanallah lolou lambda parmi nous sax amuñu ndort ci mom ndort gogou nan day désespéré ci rahmatullah lan lañuy xalat ci ab yonent ak ñi nga xamne ñoy c'est plus fidèle disciple dedet ñu nan mata nasrullah moy ñu ngi dagaan yalla diko ñaan mu dimbali len waye kañ la bur yalla yëndi nimbalam lool bur yalla ko xam ala waawi ala yegu ngeen ma yegal len inna nasrullahi deug deug dimbalu yalla qaribun lu jege la kon li mo dalon ñeneen jir ta ay bi mel li mi wax lolu textes mo dal yonnati bi alayhi salatu wassalam ak sahaba mi fi ci azab ta dundum yeb bo set lo lol wax khola massatuhumul ba'sa wad-darra kero khut al ba'sa khola sen soxna ye sen jabot yi ñu tek bané assurer nañ leen fi ñu ne ñu yeg ni ñu leen di waja song ta ñoom manu ñoo jubé fi ni dem di leen défendre loolul ay ñenn ñenn ay 500 personnes ci ñoo xamné ëpp nañu lool fouf ñu wara dem de ki sécuriser fo lool lan moko gëna reuy ci nattu yu ñu tek ci sa jabot ak yoy tek leen ci période d'insécurité kon massatuhumul ba'sa' wad-darra ñu ngi ni fléché taw ci sen kaw quraish ghatafan wa mawalihim wal ahzab ñu ngi len di sanni li ci ay tawi fléché ak ay xéj wa zulzulu ñu rëngëngé len gis na l'imam ibn sa'd da wax واشتد عند ذلك البلاء بل ليغا خامني موي نات بي دالي تار بل ليغا خامني جولي نيغا خامني نداخا اي ني گوم لن ني گيس كوم كو مل سينا معتب لي مو وخ واو نداخ گيسول وون فان لا نفي مانا گيني الله اكبر كون نا imam ibn abbas ñu ngi ci suñu hadith bi ak imam qatada ñu ne loolu la suñu borom wacce won ci suratul baqara munafa lamma massahumul bala'u haythu rabatul ahzab fil khandaq qalu ci lañu wax ñom julit ñoñu li suñu borom netali ci suratul ahzab bi aya 22 muné هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما نوني لول لا لين سونو بوروم ديغون داخ ديغون نالين كو نالين بيري ني لاي ديمي بولين فوك ني مبيري داي يومبي نونو ديديت مبيري دو يومبي نونو دي مبيري دو يومبي نونو داخ كو نيك سي دغ بورومي تياخان نلا جيغو سي ku nek ci deug boromi tiaxan dina fexé né la ndax image am ngokoy wan mom ci sam bu yaw bu lay xol day gis bopam da nan man ni ki la warona mel bayiko fi nak muy nek damay déranger kon nak il faut mu melni man wala mu joge fi kon suñu borom planté won na décor bi ni wax waxon na len mbir mi len mbir mi ni lay def aljana ji ma len dik sama yonent bi di len ko dik ah mo taxit lu leer la len waxone de badar lol la len wax ahzab lol ahzab gi lol la len wax way uhud lol la len wax wala kum an-nasr in sabartum assurel na len kene yene gagner waye a condition ko ngeen muñ te muñ buñu ko waxe moy lu nakare tax ñuy wax du neex ñu nan le muñal muñ moy nakarina waaw tamak muñ inda sadmati alula terengirengel telugu muggu ndekega fofu ngay muñ kon suñu borom waxon na len limuy demé bi nga xamné nak ahzab yi ci lañu ñew coaliser yi ñom sahabatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam ñu nango affaire bi mo tax mu ne walamma ra'al mu'minuna alahzaba قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله بينو غيسه كواليزي ييب نيو قريش غطفان نيم اندال بنو قريش نييب اك وا بنو نذير سادهت بنو نذير حيي بن اخطب ربيعه ابن كنانه كنانه ابن ربيعه ابن ابي الحقيق نيوم هودا اك نيوناله اك نانيو اندالو نيوم نييب biñu gisé ñoñu ak sen nombre ñu warona tipe waye ñu ne mo hada li de ma wa'ana Allah wa rasul li de mom lañ suñu borom bur yalla li lañu doon dik bam na ndax da ngeen la yaakaar na ngeen duggu aljana ta li dalon ñi leen fi jitu won la leen dikkal du leen dikkal ndax nattu yi dal na leen ci seen jabot seen alal ak seen bop ñu reñi reñi leen ba yonent ba ak koku de ñaan di xaar nimbalu yalla ak ñiko gem kon ñu ne ñom biñ ko gisee ñu ne ah li du mettel hadha ma wa'adana Allah wa rasul li de lañu bur yalla digon li lañu ndawam sallallahu alayhi wa sallam digon wa sadaqa Allah wa rasul wa sadaqa wahatina deug Allah bur yalla wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam lol lañ def dal di womatu nangu ndogalu yalla bim len digon newuñ fi nan he wayaw bur yalla nak ñun diine ji diine ji man buma duggé dama fogo né avantage la ay ni nan ñu té fekk dédét waxon nañ leen julli tammi non la ñu né wa sadaqa Allah wa rasuluhu bur yalla waxna deug wa rasuluhu ak ndawam bi li lañ ñu di won suñu borom né nak wa ma zadahum illa imanan wa tasbiha wa taslima mu né gis né nak biñ nango lolu situation bi bur yalla ne yegu dolu wulen le fait que ñu womatu nangu ko ni li la len bur yalla digon ak yonentam alayhi salatu wassalam lu dul ngem yalla ak may len yokulen ñuy womatu ci ndogal yi nga xamne mom la len bur yalla dite Allahu akbar radiyallahu ta'ala anhum wardahum Allahu akbar wa ñun lan mo ñu téré di wax li xam nga ñun bur yalla tamit lim leen wax lañu wax te ñun bur yalla lañu wax lu leer ñun ñepp comme nim leen ko waxe won ñom motax day fekk ci li ma waxon sank kene julinn ñi vraiment xamuñu histoire yi jara xam moyene xolal li suñu borom wax yi comme ay bi ni ñu gis ni ak walan tarda an kal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum kene gis nga yow sayyidina muhammad ak ñi and ak yow ak julit bi ko man di nek xamal ne juif yi chrétien yi ak athée yi ñi gëmul yalla duñu contane ci yow geureum la duñu nga top ñom seen façon biñi doxé seen façon doxali lolu nak bur yalla dañu ko wax ci alquran bu yagg waxñu comme aya bi ñu gis ci suratul baqara am hasibtum an tadkhulul janna lool yépp mais ñi ko xam ci ñun mas ko xam xawma seen conscience seen inconscience c'est inconscient day doxale ni comme si masuñu ko xam ta lol ni la koy boudé ñi nga xamné joron nañ ko xam ñom lañ sen inconscient di doxale non nan ngay xalaat ci ñi nga xamné ñom xamuñu ko ta li lay wan lolou moy réaction yi ñi am bu yéfer yi dal di défé lo xamné wala ñu jël mesure bo xamné c'est l'air ni li c'est contre djulini nga gis réaction bi ñi am étonnement bi ak désolation li ñi nekk melni bur yalla waxu len ko won mais bur yalla waxon nañu lepp yaw du la gëreum juif yi chrétien yi ak ñooñu luddul nga top seen yoon moy lan ci fann wepp ci walu institution nga top seen yoon aba la charia vive la laïcité et la démocratie lolu côté institution côté vestimentaire aba le vestiment ay vestiment ay vêtements musulmans yi ay solo ba jot ndax lolu arrangé wul iblis projet iblis lolu arrangé wou ko ndax il faut mon law ta pour mon law ci mbinde fi yalla yi lay set ñen ñi nga xamné dañuy attirer ñen ñu ñu jaaré ko fofu moy lo xamné bur yalla da na ngeen neub ko mu iblis na dedet na feñ ndax xamné ne bu feñé fitna fa tazaro ci kaw suuf comme yonentima lay sar sa waxon fitna bi ñeuk bu suñu borom tégon wa banu israël moy ci jigen ñu ne buñu leen solalati dara duggal ci seen bop que ne lolu nak moy seen liberté ñom ñu ngi leen di défendre alors que ñoñu nonu ñoy ñi leen di soufé ñoy leen di torox ba la ñoo contane gis yelu jigen ñi yépp ci ñom seen denni yépp di jakarlo ak ñom ba paré même ñoñu di wax ñom ngay gis ay acte des mœurs légères lañu yoon ay mœurs yu bon lég lég kuñ ci wétal dal di lay tapas yagul biñ fi gisé yu mel nonu ay député yu ñuy tuumal fi ci France né ñom dañ doon harcèlement sexuel ay femmes fuñu wété ak ñom di len tap ak di len jéma sakku ta pourtant ñoñ ñoy voter loi yi nga xamné né nañ ñom ñoy jox liberté pour femme yoy nañuy solo ñom pervers yoy ni ñu ko bëggé mais côté vestimentaire tamit c'est ça walan tarda anka al yahud wal nasara hatta tattabi' millatuh fek fok duñu la gërem dudul nga top sen façon ñomi ci côté sol mo da xam nga ne jamono ga biñuy téré burqa ga yi di ko gis ñen ni contane ñu bari yeen ci julli ñi nga xamne naif contane man lan la wo dama ne gis nga li du fi lañ commencer bes dina ñew dinañ téré lu gina lo xamne ñom temps yi téré burqa neewon nañ lool grawul bes dina ñew ñu téré yool voile kessé biñ nan wu ñom ñu nan wal normal rek mur sa bop non bes dina ñew ñu téré ko légui moy débat bi di moy débat bi légui moy me ngeew bañuy def le ndax mbir yi par étape la ñun mudé amuñu xel nonu yalla ñoo am nañ xel li xel mi ñu yalla jox ñun faxu wuñ ko utiliser ñoo am nañ xel dañuy utiliser sen boss step by step xaw ma ngeen koy wax ci anglais étape par étape dank wolof jaay neena dank ngay japp golo ci ñaay ba ñun nak les naïfs par excellence ñu japp ne ko ci gis ñuy dal ne ñen ñi façon ñen ñi nga xamne ñom ñoy doxal ben lo xamne ci diine ñi la bok am ñukoy doxal ñu gis ñu leen di xex ñu jappale ñooñu ta xamuñ ne problème gaay du yoyu kessé moy l'islam ci bopam moy sen problème voilà moy sen problème motax suñu borom nit ñun yoyu non bu xewé li lay wone gaay ñi nga xamne ño xamone yi sen inconscience dafa faté lolou wala japp ko sax moy étonnement bi ñi am dañuy étonné comment le li mëna amé mais bur yalla waxon na len ko duñ len gëreum fa ngeen top sen yoon bu suba bu ngeen bawé lolou ñu waxat len lenen yeen ils ne seront jamais satisfaits ndax lu ñuy gëna laaj ngeen di gëna sédé ñomit ñuy gëna laaj ñepp xamnañ ne mitomane ki pervers yi non lañ moy buñu laajé dara nga jox leen ngay séré par ndank loolu ñuy gëna continuer di gëna laaj fekk nga melni ñoon ta sax do melni ñoon waaw balañ la gëreum dal moy nga def ñu ñoom motax pays yi nga xamné ñoy doxal comme ñoom ñom lañu dina neexal di len ay partenariat lu ne ñom lañuy defal ay partenariat di len tag ci mbondu bi nan ñoy les démocrates mais démocratie kay moy ku nekk kay libre nga solo nu la neexé buñu téré voile intégrale lool loi bi téré nako lañ buñu len mayé lool que ni wa téré na lool mais benen bi kay téré wuñu ko xana mais pourquoi ñu koy téré kon par des arrêtés ay maire ak yoyu moy ne yoyu moy lol waxuma ne gaay nañ dem fofu ci plage yi waxuma lol lol man waxuma lol moy topal logique bi rek nga xamne gaay ci sen bop logique mo na xol pays anglo-saxon yi mais dañu jaxle nan mi mi la France dal ñi ñoo tar mais ko li nan lañu mëna tiré yi li ni lu ci nek dañu jaxle tax bokku ñu esprit kon nak ñu nit nañu xamne lool mais boudé ñu warona xam ñoñu ñoo jëk jaxlé alors que bur yalla mi nga xamne la yukhlifu llahu almi'ad limu dige du ko ñuy jamais ta limu wax moy am ñun nañ ñu bëgg fogné amana li yalla wax man na am do non peut-être man na baña ya subhanallah yalla ni ne li la demé li la xam ko te tey ko mu jariñ la ba faw ñuy faire semblant que yeguñu kon ñun biñu yi dalé lan mo té ñu wax li sahaba yi waxo فلما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله صدقل ريزلتا بي فما زادهم الا ايمانا وتسليما فما زادهم الا ايمانا وتسليما واي نيوم بانيو دا وماتو داكور nangul yalla tek mais nangou moy lan fatalisme j'appelle le fatalisme non ah non non non non yalla ko dogal lui mais nak ñun on va faire face toguñ bayéku le les ahzab yi ñew nañ tok gaay duma ñu ñu jeex massacre ñu l'islam fay en tout cas ñu nek kuy shuhada mu jeex doxuñ non le non défendre sen bop défendre sen deug ngir l'islam fete kaw li takuna kalimatullah hiya al-ulya kon ñu nit lan mo ñu téré wax lool buñu gisé yépp ñu duggal ko ci aya balam wax ak yi li lepp dina len dal wa zulzilu ñu rëngëngé len ba yow fi nga nek ñu xamné musulman nga rek problématique lay doon bo xamne lu ne man na la cey fek mais dalon na wam la lo dalon na sahaba yi ñame wuñu julli ku tup yone tan sa sa bi gisoon nañ ko bo ñewé tup ci joggé fenn bo ko né ñaata gëm mais li taxon ñen ñi doon wax ñoo jëk tup lool la neewu len ñi wak ñi ñepp tup leg leg ay ñaari nit la len di limal mais ndax da doon préserver ñoo ñu seen sécurité ngir ñu bañ leena xam tolé fofu ñu am nañu lana fi rasulillah uswa am nañ ci yenen tiba lay sa model bu baax comme li suñu borom wax waxon na la luñu dal rek lolu tollul ci 1/5 ci li nga xamne yenen tiba lay sa dudul nako ak sahaba mi radiyallahu anhu mo do amul luy dal julit dudul ne man nga ko trouver ci dundu yenen tiba lay sa equivalent lu dal lol mais ci ay centaines et des milliers de guinéens metti ci ñom que ci ñom wa kon nak buñu natu yu dalé ak yoyu man mo té ñu né hada li dé ma wa'adana Allah mom lañu suñu borom digo wa rasuluhu ak ndawam wa sadaqa Allah way degguna bur yalla waxati na degg wa rasuluhu ak ndawam buñ ko défé suñu borom néna lañuy amon ngeen di am fama zaduhum du len yokku illa iman ludul ngum yalla wa taslima ngene wo mot ta lolou ñepp ñaan al iman wa taslim ar rida bima qada Allah geureum ag ci la station de geureum li bur yalla dogal lu mu def nonu la wa legi kon lolou la ñom sayna abdullah ibn mas'ud abda abbas wax ke lolou la len bur yalla waxon ko faari nak ñom bi ñëw lañu fogo ne gaay dañuy tit yaay li lañ leen fa lamara al mu'minuna al ahzab biñu reñ gisee ñu ne li lañu suñu borom digo li lañu yonanti ma lay sa sam digo yokulen lu lo wa legi ji fi lol rek lañ don def imam ibn saq rahmatullah alayhi biñu netali li nga xamantene ni a ñom kéro taxawon nañ ko don fexé dal ci ñi nga xamné ñoy ñi ñu bayyi ginnaw lolu imam ibn saq rahmatullah alayhi dal dina koy solo imam ibn saq dal dina solo lolu waye ñom imam al-waqidi tamit a dal dina koy solo moy hadith bo xamantene ni a imam ibn sa'd tamit dal dina koy indi Imam At-Tabari dal nakoy indi tamit ci tafsiram riwaya yeb nak bo len bolé Imam At-Tabari haditham bi mursal la bo len bolé ñom ñepp dañuy deugereulenté ta hadith bi ni gison nañu defon nañ tahriju biñuy gis sayyid tarjama sayyidina hasan ibn thabit moy hadith bo xamne budé riwaya imam ibn saq bi moy né cyallalem agul moy dafa am inqita' yenen riwaya yi amna motax mom la ku melni ñom imam ibn abdul bar né won affaire bi wëru hadith bi ni wërul waye riwaya yi bari na yu ci wax ci yo xamne man nañ ne hadith bi man na ag darajaay hasan ta tontoon nañ li taxone imam ibn abdul bar waxon nañ lim tontoon ta moy qissatu sayyidina hasan bob bim newe ak ñom sayyidatu safiya bint abdul muttalib radiyallahu anhum cha ta tayelen yonnati bi alayhi salam tegon ngir ñu se ngir protéger len moy netali bobu non waye moy li ci gaay wax da gisoon nañ tamit li imam ibn abdul bar wax da non riwaya bobu du fa wërul bu imam ibn saq bi yenen yi wërul legi même buñ len ñëw ba d'accordal len ne riwaya bobu wërna moy ne le fait que sayna hasan ne won fa tekki wul won ne dafa ragalon waye moy ne mais ngant la amon rek comme ngant ñeneen ñi tax demuñu lol rek la won moy lolou non gison nañu ko legi nak lolou nonu lañuy gis inshallah moy suñu hadith bi nako nonu ki biñ doon wax sank moy netali biñ doon wax sank tanam imam as-salih ash-shami dako andi bolé ko ci riwaya imam ibn saq mais deful point deful ki lolu imam ibn sa'd moko solo ci hadith mu'allaqan moy da ko netali nonu imam al-waqidi solo nako wala moy kené wa banu quraiza dal di nam dal ci julit ni yenenti ma lay sar sam dal yoni salama ibn aslam ak ki nga xamne moy sayyidina zaid ibn haritha ñu dal li 500 personnes ñuy wër di takbir ci medina ak yoyu lolu ñom ñoko solo ci sanad yo xamne wëru bu ñu ñëwé ci sunu riwaya bi imam ibn saq tallale ma ngi imam ibn saq dane wa hadathani yahya ibn abbad ibn abdullah ibn zubayr an abeehi abbad ndax dane netalina ma sama serigne di yahya ibn abbad di domi abdullah wa domi zubayr ibn al-awwam radiyallahu anil jami' mu jele ci bayam moy yahya jele ci abbad qala legi abbad netali lolou moy abbad dajawulak sayyidatu safiya mimi netali netali bi amna nak benen riwaya bo xamne bobu dafa jokolo waye dane uhud la xewon imam ahmad dal nakoy solo dane uhud la xewon affaire bobu te lolou waxon nagn ko bobu ne lolou moy bir mi xewulun uhud meme budé cyallale bo wirna legi nak kon ñom ñu netali moy sayidina imam ibn sa'd kon mu ne serignam bobu yahya ibn abbad moko netali mu jele ci bayam di abbad ibn abdullah ibn zubair legi mu ne legi nak lolu mu wax inshallah lolu lañuy gis ci jota bi di ñew inshallah ngir agal ko nak waxtu wi dal dinaay jot ginnaw biñu defé tahriib bi inshallah bi ñew kon nga agal ci lolu ba legi gis li nga xamne mom la yahud banu nadir banu quraydhi dal di won def seen action yiñ participer ci xex ba giñ naron gis nañ benn bi fomuna affaire bi mujjul am ndax lañ bëggoon razia ci guddi gi yonentou mari sa sam yop ko yaq na praba legi benen gi bo xamne mom lañu imam ibn saq ak riwayi lo sank di imam ahmad wek yoy rahmatullah alayhi dal di netali legi liñu wax moy lan lan la netali bi wax lolu lañuy gis inshallah taala ci jota bi di ñew wallahu taala صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين